τράχτες για αθώες ψυχές. Κι όμως αθώος δεν είναι κανείς την ώρα της θα βρεις εμένα αίσθημα όνειρα πάθη κρυμμένα. Μ' αν θέλεις χρόνο, χρόνο δεν έχω. Δίχως πελάτες στιγμή δεν αντέχω. Μόνος μου έχω αγάπη. Στα χείλη βρώμικα μάτια. Ό,τι ζει...